Alzacja, Bagdad. No niespokojnie zaczyna się ten rok. No może w sporcie coś lepiej. Mateusz Fusiarz, dzień dobry. W sporcie trochę spokojniej, myślę. No ale za to jakie skoki. Proszę pana, mówi się też, że na nowy rok przybywa dnia na barani skok. No to o skokach, proszę. A to nie znałem tego. A, widzę ale pan. Człowiek się uczy całe życie, w nowym roku też może. Sezon 2019-2020 w skokach nabiera już rumieńców dzięki turniejowi czterech skoczni. Za nami druga jego odsłona. Skakali wczoraj w Gapa. I znów najlepiej z Polaków wypadł Dawid Kubacki, który podobnie jak w Oberstdorfie był trzeci. Wygrał Marius Lindwig z Norwegii, dla którego było to pierwsze konkursowe zwycięstwo w Pucharze Świata w karierze. Drugi był Karl Geiger, ale nie będziemy słuchać ani Niemca, ani Norwega. Posłuchamy Dawida. Naprawdę fajnie się tutaj czułem na tej skoczni. Wychodziło to prawie, że automatycznie, no ale ja jestem zadowolony z tego, co dzisiaj tutaj pokazywałem. Szkoda, że troszkę brakło, ale wydaje mi się, że bardzo porządny początek roku. Z pierwszej dziesiątki po pierwszej serii wypadł Piotr Żyła, był ósmy, skończył na 15 miejscu, 19 był Kamil Stoch, a reszta poza 30. A w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni, bo w końcu ta jest teraz ważniejsza od tej pucharowej, prowadzi czwarty wczoraj Ryoyo Kobayashi, drugi jest Geiger, a trzeci Kubacki. Może nie było dane wygrać Dawidowi w Niemczech, może uda się w Austrii, kwalifikacje w Innsbrucku jutro. Kibice Formuły 1 w Polsce mają powody do zadowolenia. PKN Orlen został tytularnym sponsorem zespołu Alfa Romeo Racing w sezonie 2020, a w ramach tej współpracy Robert Kubica dołączył do ekipy jako kierowca testowy i rozwojowy. Z kolei logotyp polskiego koncernu będzie głównym elementem malowania bolidu i kombinezonów. Kibice piłki też nie mogli wczoraj narzekać, szczególnie angielskiej piłki. Obejrzeli prawdziwy maraton z Premier League. W ciekawszych spotkaniach Brighton 1-1 zremisowało z Chelsea. Tutaj warto sobie zobaczyć bramkę dla Brighton. Jednak wyrównali. Wyrównali. 75. Ale jaką przewrotką. Przerwałem oglądanie. Jaką przewrotką. To trzeba zobaczyć. Leicester 3-0 ograło Newcastle. Manchester City 2-1 pokonał Everton. A Arsenal 2-0 wygrał z Manchesterem United. No nieograniczona jest chyba cierpliwość zarządu z Old Trafford, bo Ole Gunnar Solskjaer wciąż tam pracuje. A tak tłumaczy wczoraj porażkę na The Emirates. Zaczęliśmy bardzo przyzwoicie. Mieliśmy 2-3 bardzo obiecujące kontrataki. Nie byliśmy jednak odpowiednio precyzyjni. Brakowało wykończenia, także ostatniego podania. Wyglądaliśmy dobrze, tak jakbyśmy mogli się w końcu przebić, ale później oni chyba opanowali nerwy, zdobyli bramkę i zyskali energię. A nam jej zabrakło. Arsenal był od nas lepszy. Kiedy przegrywasz 0-1, jesteś w grze cały czas. Przy 0-2 potrzebujesz gola, by zyskać tę energię, by przeciwnik znów czuł nerwowość. To rozczarowujące. Dwóch Polaków grało wczoraj w 21. kolejce Premier League i obaj zachowali czyste konto. West Ham z Fabiańskim w bramce 4-0 ograł Bournemouth. Southampton z kolei z Bednarkiem w obronie 1-0 pokonał Tottenham. No i Jose Mourinho zupełnie nie miał pomysłu na świętych. Był na tyle zdesperowany, żeby się czegoś dowiedzieć, że podszedł do ławki rezerwowych rywala i podejrzał ich taktykę. Niestety dla Portugalczyka jedyne, co taki odważny krok mu przeniósł, to żółtą kartkę. Taką noworoczną, bardzo sympatyczną, ale jednak żółtą kartkę. The Special One w formie koguty gorzej. Podglądać? No, podsłuchowy nie wolno. Trochę świętych... jak w przedszkole, ale z Jose Mourinho to różnie bywa. Na świętych, proszę pana, nie ma rady. I pan Jose powinien o tym doskonale wiedzieć. Taki apel drobny tu od słuchaczy też, żeby nie mówić, że pan Dawid Kubacki wczoraj dobrze wypadł. On, proszę pana, świetnie wyszedł i dlatego tak skoczył. Bo z tego progu. No oczywiście. Jasne. Na zasłów kilka o pogodzie jeszcze. Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane i małe. W związku z czym spacery, o czym się jeszcze za chwilę przekonamy, czy polecamy ze względu na smog, ale raczej chyba tak. Temperatura dziś 0 stopni na Podhalu, 4 stopnie w centrum, 7 na nizinach Dolnego Śląska, nawet 8 w kotlinach sudeckich. To nie są temperatury, do których jesteśmy przyzwyczajeni 2 stycznia, ale może czas się przyzwyczaić. Wiatr słaby, umiarkowany, na północy, na wschodzie i w górach porywisty, w Tatrach porywy wiatru do 60 km na godzinę. 1014 hektopaskali. Tyle będzie wynosić ciśnienie, będzie spadać. No i to chyba też nie są dobre wiadomości, jeśli chodzi o nasze samopoczucie. Raport smogowy w Trójce. To swoje dołożę teraz Piotr Łodej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś zadowalające informacje, bo w zdecydowanej większości punktów pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze oceniane jest jako umiarkowane i dobre. Normy pyłu zawieszonego PM10 dwukrotnie przekroczone są w tej chwili tylko w Kłodzku, no więc z tymi spacerami może lepiej w ciągu dnia, bo poranne bieganie lepiej przełożyć. Ponadto nieznacznie zanieczyszczone powietrze o poranku jest w Jeleniej Górze, Opolu i we Wrocławiu. Wiatr południowy i południowo-zachodni, a kolejny raport smogowy w Trójce jutro po 7:00. Trójka. Program trzeci. Na zegarze 9 minut po godzinie 7:00. Dziś w Nowym Jorku jesteśmy i tego utworu nie może zabraknąć także w naszym zestawie muzycznym. A panu Robertowi to zazdroszczę. Sprawił sobie nowy samochód i to nie jakiś tam z poprzedniego rocznika. Będzie teraz, jak to się mówi, kierowcą alfa.

Ale trzeba mieć jakieś plany, postanowienia. Ja panu życzę, naprawdę. Jak pan ma ochotę, niech pan stawia krok nawet na Wenus. Już mi... Na Jowiszu, o. Na Merkurym. O, no nie, no tam to znacznie się, cieplej niż to u nas. To się nazywa coś. Pytania z kosmosu. No to dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. No tutaj dzisiaj będzie takie troszkę, taki będzie pojedynek między tatą a córką i to bardzo najgorsze, się dobrze... Najgorsze, albo najlepsze. To nie wiem, komu pan dziś pomoże, bo pytanie jest od córki, a dotyczy taty, który to tata, jak taki boomer, posługując się nowym językiem młodzieży, ciągle upomina córkę, żeby nie chodziła boso po domu. No i właśnie córka pyta, czy to jest prawda, że to może spowodować anginę czy przeziębienie, jak ona po domu chodzi boso. Staram się, niezależnie od moich preferencji, przekazywać państwu, co na ten temat wiemy. I tutaj no, długo się mierzyłem z tym pytaniem, gdyż sam jestem tatą, który goni swoje dzieci, zakładaj kapcie. Mhm. Ale nie do końca dlatego, przynajmniej moje motywacje są nie do końca takie, że no nie chcę, żeby chodziły na bosaka, tylko nie chcę, żeby chodziły w skarpetkach. A to dlatego, że mam, nie wiem tak do końca skąd, ale mam takie przeświadczenie, że jak będą biegały na przykład po schodach wewnątrz naszego domu w skarpetkach, to któryś z bliźniaków się poślizgnie i spadnie. Wyfroterowane podłogi. Po prostu schody, które są z drewna, a nie mają dywaników. Natomiast gdyby chodziły na bosaka, to może nie miałbym takich problemów, bo jednak stopy się lekko przysysają na podłogi. Ale to znaczy, że co? Że tą anginą i przeziębieniem nie grozi? No więc szukałem długo, naprawdę, no troszkę może tak. Szukałem długo, nie znalazłem żadnych badań, które by to potwierdzały, a znalazłem wypowiedzi wielu lekarzy, pediatrów, którzy mówią, że nie. Znaczy, że chodzenie na bosaka w domu, bo ja nie mówię o jakimś ekstremalnej sytuacji odmrożenia, chodzeniu po śniegu i tak dalej. Chodzenie na bosaka w domu nie spowoduje zarażenia się czymś, nie spowoduje pojawienia się przeziębienia ani anginy, bo te choroby się pojawiają wtedy, kiedy pojawią się wirusy albo bakterie. Natomiast one nie siedzą na podłodze i nie wchodzą przez skórę stóp dziecka czy dorosłego, tylko pojawiają się na przykład na przedmiotach, których dotykamy. Czyli bardzo ważne jest to, żeby myć ręce, bo choć to stare hasło jak świat, to jednak całkiem spora i to znacząco duża grupa osób zaraża się grypą, między innymi, albo anginą, nie myjąc rąk. I to jest niesamowite, no bo przecież wszyscy wiemy, że, no, że myć ręce trzeba, na przykład wracając z pracy, ze sklepu, ze szkoły do domu. Może być też tak, że nawet jeżeli nie dotykamy niczego, na czym siedzą bakterie czy wirusy, to ktoś w naszej okolicy kichnie. I wtedy z tymi malutkimi kropelkami, które są zawieszone w powietrzu, to nie są kropelki, które widać, ale takie zawieszone w powietrzu, jak my oddychamy, to rzeczywiście te bakterie, wirusy mogą się dostać do naszego nosa, jamy ustnej, później gdzieś tam głębiej i przez śluzówkę dostają się do naszego organizmu. No ale widzi pan, bo to są tacy, którzy uważają, że jak mamy zimne nogi i obniża się troszkę temperatura ciała, to nasz organizm jest wtedy słabszy i bardziej podatny na to, że jeśli taki wirus się znajdzie w pobliżu, to nie będzie się umiał przed nim bronić. Tak, jest coś takiego oczywiście, natomiast to nie ma nic wspólnego z chłodnymi stopami. Są ludzie, którzy mają zawsze chłodne stopy i chłodne dłonie. Ja też do takich osób należę. A są ludzie, którzy mają ciepłe, a przecież chorują. To tak nie działa. Generalna zasada jest taka, że rzeczywiście organizm osłabiony łatwiej się poddaje. Głównie tym bakteriom czy wirusom, które już w nas siedzą. One wtedy jak gdyby przejmują kontrolę. Natomiast to osłabienie organizmu wynika z konkretnych rzeczy. Na przykład z niedoboru snu. Na przykład z dużego stresu. Osoby, które mają stresującą pracę, są bardziej narażone. Na przykład z nieodpowiedniej diety. I to są takie czynniki, które powodują, że prawdopodobieństwo zachorowania znacząco rośnie. Nie zwiększa tego prawdopodobieństwa na przykład oddychanie zimnym powietrzem. Jeżeli oddychamy zimnym powietrzem, samym w sobie, to się nam nic nie dzieje. Chyba, że obok nas ktoś w to zimne powietrze kichnął. No to wtedy, no ale to jest dokładnie ta sama sytuacja z zimnym i z ciepłym. Chłodne stopy, chłodne dłonie nie wpływają nijak na prawdopodobieństwo zachorowania, więc jeżeli ktoś ma ochotę, bo lubi, bo motywacje mogą być różne, biegać po swoim mieszkaniu, czy po swoim domu, nawet po marmurowej posadce na bosaka. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Ortopeda się zwłaszcza ucieszy zapewne, bo to przeciwko płaskostopiu. No dziś zachował się pan jak doktor. Drogi tato, tutaj do taty słuchaczki, robiłem co mogłem. No nie, niestety, no, nie udało się. Pewnych rzeczy nie zmienimy. Tak? No, ale życzę panu ruchomych schodów w domu. Bardzo do usłyszenia. Dziękuję. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedy zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita. Sen o Warszawie. I proszę teraz wejść sobie na stronę www.95.polskieradio.pl, bo tam rozpoczął się nowy plebiscyt na 90, właściwie na najlepszą spośród 95 polskich piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Proszę pójść i zagłosować. Znaczy, można oczywiście siedzieć i zagłosować także przed laptopem albo jakoś tak. Takie właśnie informacje od pana doktora. To puszczać po 22, no przecież dzieci nie mogą takich rzeczy wysłuchiwać, bo później będzie tato, a pan w trójce powiedział. No i koniec, i cały autorytet ojca pada. A tak, to jesteśmy zawsze najmądrzejsi. Oczywiście z nutą żartu pozdrawiam serdecznie trójeczkę. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, coś w tym jest, doskonale pana rozumiem. 2-2 i 7 trójek. O, właśnie usłyszałem, że Robert Kubica dołączył do zespołu Alfy jako kierowca rozwojowy i bardzo się z tego ucieszyłem, bo jestem przed 50 i też czuję się rozwojowo i chciałbym w nowym roku wszystkich pozdrowić. Roberta Kubicę, siebie, pana i słuchaczy, a szczególnie tych rozwojowych, którzy są rozwojowi niezależnie od wieku. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki bardzo, do usłyszenia. No i zdrowia życzyliśmy sobie. No to teraz o zdrowiu będzie. Projekt Tata. Bo życzymy sobie zdrowia, ale jeśli to sami o to zdrowie nie zadbamy, no to życzenia mogą nie wystarczyć. Ponieważ w tym punkcie programu zwykle zwracam się do ojców, no to i dziś dodam, że nasze zdrowie jest dla rodziny bardzo ważne i warto je wziąć na celownik. Ale co ja tam będę się wymądrzał, jeśli sam czasami rzecz bagatelizuję. W listopadzie przy okazji Axi Movember Robert Jarema, urolog i konsultant do spraw andrologii z Ivy Clinic Warszawa, tłumaczył, dlaczego ważne jest badanie jąder u mężczyzn, ale dobrze by było, gdyby tata zbadał się też pod innym kątem. Określone badania są wskazane w kolejnych etapach życia. Badanie prostaty w Europie przyjęło się, że powinniśmy zrobić po 45 roku, ewentualnie po 50 roku życia, jeden raz w roku. Jeżeli oczywiście wszystko jest w porządku. Badanie nasienia dotyczy mężczyzn, którzy starają się o potomstwo albo będą starać się o potomstwo niezależnie od wieku. Badanie hormonalne to też niezależnie od wieku, chociaż przyjęło się, że tak 35-40 rok życia, wtedy zauważamy, że jest tendencja spadkowa testosteronu i wtedy warto zrobić sobie skan metaboliczny, zobaczyć jak to wygląda, czy ten organizm nadal dobrze funkcjonuje i czy nie potrzeba mu jakiejś pomocy. Badania w ramach medycyny pracy, które wielu z nas wykonuje, nie wykryją wszystkiego. Przypominam, bo często zbyt mocno ufamy w system, ale są badania, z których możemy skorzystać też bezpłatnie, o czym nie wiemy albo machamy na to ręką. USG układu moczowego, a namawiam zawsze do USG całej jamy brzusznej, robimy niezależnie od wieku, raz w roku, mamy to w koszyku badań podstawowych, namawiam, żeby wykorzystać. Nadal niestety jesteśmy zadaniowcami. Jeżeli ktoś nam tego nie powie wprost, że musimy się zbadać, a ja wam mówię wprost, idźcie się zbadać, to niestety nie mamy takiego jakiegoś wewnętrznego przymusu. Natomiast zauważam także światełko w tunelu, bo coraz więcej mężczyzn do nas przychodzi po to, żeby się przebadać, tak jak robi się serwis samochodu. Czyli raz w roku pojawiają się urologa, dają się zbadać, robią badania, które są wymagane w danym zakresie wiekowym albo potrzeby, które posiadają. I wystarczy. I naprawdę, jeżeli ten mężczyzna będzie przejawiał się raz w roku i będzie wszystko w porządku, to wszystkie pozostałe 364 dni w roku ma spokojne. Do nas facetów zadaniowców trzeba mówić męskim językiem, a jeśli jeszcze są nieprzekonani, to kolejne zdanie może nieźle nam namieszać w głowach, żeby nie było, że nie ostrzegałem. Kiedyś czytałem taki bardzo ciekawy artykuł, który mówił o tym, że mężczyzna w ogóle z założenia przewidziana jest na 40 lat. Wszystko, co potem, to kredyt. I nie wiem, czy tak jest dokładnie, ale zauważam, że faktycznie gdzieś po 40 roku życia te nasze naturalne siły życiowe troszkę wyhamowują i warto wtedy zrobić sobie taki reset, zobaczyć, gdzie jestem w tym momencie i spróbować pociągnąć to życie w jak najlepszym stanie, jak najdłużej się. A wiek, kiedy mężczyźni zostają ojcami, się obniża. Bywa tak, że najpierw chcemy zapewnić byt rodzinie, ale nie ma się co oszukiwać. Późne ojcostwo to stres, który już sobie wyhodowaliśmy wcześniej, plus nieprzespane noce z powodu maluchów. To nie jest dobra mieszanka. Ja w ogóle uważam, że stres bardzo, bardzo męczy mężczyzn i w ogóle ten świat za bardzo chyba pędzi dla mężczyzn i my się troszkę pogubiliśmy. Tak jak przychodzą do mnie pacjenci, w zasadzie już niezależnie od wieku zauważam, że jest taka tendencja do pogarszania ogólnego stanu zdrowia. I ponieważ my jesteśmy zadaniowcami, jak wspomniałem, i mamy zadania, wykonujemy codziennie, mamy obowiązki zawodowe w domu, potem rodzinne, to trochę zapominamy o sobie. I kiedy przychodzi moment, kiedy należy się zbadać, to na ogół, i tutaj apeluję do kobiet, tą siłą, która sprawia, że mężczyzna zjawia się u lekarza, jest właśnie żona albo partnerka. To ona mówi, zbadaj się, bo chciałabym, żebyś jak najdłużej był zdrowy, jak najdłużej zarabiał pieniądze na nasz dom, co jest bardzo sensownym podejściem. A jeśli nawet z doktorem Robertem Jaremą włożyliśmy kij w mrowisko, to w słusznej sprawie. Solidny pakiet badań jest coraz częściej spotykanym prezentem dla męża czy partnera, ale może być też, do czego zachęcam, częścią znakomitego postanowienia noworocznego. W końcu moc ma być z nami jak najdłużej, żeby padawani młodzi sztuk rozmaitych uczyć się od kogo jak najdłużej mogli. 28,5 minuty po godzinie 7. Aha, jeszcze miałem złożyć życzenia Hani, bo Hania dzisiaj obchodzi urodziny. Haniu, zatem nie tylko baletu, bo to ważna sprawa, ja rozumiem, ale też dużo dobrego rock'n'rolla w życiu. Ściskam serdecznie. 29 już po 7. 11 miejsce na topie wszechczasów tego utworu też ucieszyło wielu. Black Sabbath. A na zegarze już 7:31. Ekonomia w Trójce. Świat biznesu się budzi, Marcin Jagiełowicz już się obudził. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym roku Polacy będą musieli podjąć decyzję w sprawie likwidacji OFE. Od 1 czerwca do końca lipca trzeba będzie zdecydować, czy pieniądze trafią na indywidualne konta emerytalne, czy do ZUS-u. Dlaczego warto przejść na IKE? Tłumaczy Waldemar Buda z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Po pierwsze, te pieniądze mamy nadzieję, że będą lepiej inwestowane. Po drugie, stają się prywatne, czyli już nikt nie może ich gdziekolwiek indziej przelać, nie może doprowadzić do reformy systemu ubezpieczeń społecznych, których spowoduje to, że one gdzieś indziej przejdą. Po drugie, są to środki dziedziczne. Trzeba jednak pamiętać, że za przekazanie pieniędzy na IKE trzeba będzie zapłacić 15% podatek. Przejście do ZUS-u jest darmowe, ale trzeba będzie złożyć wniosek. W OFE pieniądze ma blisko 16 milionów Polaków, którzy zgromadzili tam 162 miliardy złotych. Polska będzie się bronić przed spowolnieniem. Tak odpowiadają ekonomiści pytani przez Polską Agencję Prasową o noworoczne prognozy. Ekonomiści z PKO prognozują dalsze zwolnienie w Niemczech, co oczywiście przełoży się również na polską gospodarkę. Ale są też tacy, którzy w globalnej niepewności widzą dla Polski szansę. Brexit może wywołać wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce. Tak napisali analitycy PKO BP. Spowolnienie będą łagodzić mocna konsumpcja wspierana obniżkami PIT-u, rozszerzonym programem 500+ i wzrostem dochodów z pracy. Przypomnijmy, od wczoraj płaca minimalna wynosi 2600 zł, czyli wzrosła o ponad 15%. Analitycy przypominają też, że z polskiego rynku pracy może w tym roku zniknąć wielu Ukraińców, którzy mogą skorzystać z otwarcia rynku niemieckiego. Analitycy PKO BP spodziewają się, że realny wzrost PKB spadnie do 3,7%. I jeszcze ciekawostka z jednego z najprężniej rozwijających się państw świata. Gospodarka Singapuru powiększyła się w zeszłym roku zaledwie o 0,7%. Tak wynika z danych opublikowanych dzisiaj przez tamtejsze Ministerstwo Handlu i Przemysłu. To najniższy wzrost PKB w tym kraju od dekady. Spójrzmy jeszcze na waluty. O poranku euro kosztuje 4,25, dolar 3,79, frank szwajcarski 3,91, a za brytyjskiego funta płacimy 5 zł. A spójrzmy teraz na temperatury. Dziś 8 stopni powyżej zera w Jeleniej Górze, 6 w Opolu, 5 w Zielonej Górze, Wrocławiu i Szczecinie, 4 w Katowicach, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie, Gorzowie, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach oraz Krakowie. A Przemyśl, Suwałki, Kielce, Warszawa i Olsztyn, tutaj stopni 3. 2 dziś w Lublinie, Białymstoku i Rzeszowie, 0 i to będzie najchłodniejsze miejsce w Zakopanem. Uwaga na wiatr, silny wiatr wysoko w górach, może być porywisty. Na niebie raczej chmur niewiele, zachmurzenie umiarkowane lub małe, ran może być mglisto, to także ostrzeżenie dla kierowców. Uwaga, miejscami śliskie mogą być również drogi. Ciśnienie 1014 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła! Marcin Kusy, Jacek Hawryluk, Piotr Mec, Norbert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wspólne wycieczki, rowery, spacery, bo nasze wnuki to wulkany energii, a nasze serca mają dla kogo bić. Dlatego codziennie pijemy suplement diety Doppel Herz Tonic. Zawarty w nim GUK wspiera prawidłową pracę naszych serc i układu krążenia. Ty też sięgnij po Doppel Herz. Doppel Herz. Siła dwóch serc. A dla młodszego serca polecamy suplement diety Doppel Herz Coenzym Q10 Forte z Tiaminą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty, godzina 8. Wiem, że polubili Państwo akurat ten szczególnie cykl Piotra Meca. To są niezwykłe utwory. No okoliczność takie. O, no właśnie. Od Do They Know It's Christmas aż do Pokonamy Fale, czyli krótka historia muzyki dla potrzebujących. Na koncercie dla Kambodży i Tybetu 6 czerwca roku 2000 w Modenie, mieście rodzinnym Luciano Pavarottiego, jednym z najbardziej niezwykłych duetów tenora i jego przyjaciół był ten z Tracy Chapman. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry Perdonami, è una parola che tu non dici mai, e non ti è facile dire a me. Perdonami, perdonami. At the right time, you'd be mine. Io t'amo. Wersji. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu, w poniedziałek. Proszę nasłuchiwać oczywiście. Za 20 minut godzina 8, czyli w Nowym Jorku, a zresztą sami się za chwilę przekonamy. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku. Trójka. Jesteśmy połączeni. W Nowym Jorku jest Paulina Kozian-Bąk. Czy to znaczy, że w Nowym Jorku jest za 22? Dobrze policzyłem? Bardzo dobrze. Widzę, że z matematyki szóstka była u pana redaktora. Szóstka, bo 6 godzin różnicy. To tak sobie szybko przeliczyłem to. Mówiliśmy, że do Queens dotarłaś żółtą taksówką. Żółte taksówki pojawiają się chyba w każdym filmie, którego akcja dzieje się w Nowym Jorku. Są marką i takim znakiem rozpoznawczym tego miasta. Można też kupić wiele pamiątek właśnie z tym żółtym elementem i są po prostu wszędzie. Podobno. No to powiedz, Paulino, czy rzeczywiście wciąż królują w mieście? Tak, wciąż jest ich bardzo dużo i wyróżniają się bardzo, szczególnie na Manhattanie, w City. Choć co mnie zdziwiło, żółte taksówki nie są jedynymi taksówkami w Nowym Jorku. Gdzieniegdzie można spotkać też zielone, jasno zielone. Ale oczywiście te żółte są najbardziej kultowe i na każdym rogu można kupić wszelkie pamiątki z ich podobizną, od magnesów, breloczków, po koszulki, miniaturki samochodów. No ale to, co trzeba zrobić po prostu w Nowym Jorku, to oczywiście przejechać się taką taksówką. No to wsiadamy. Oh, thanks. Do Queens Plaza poproszę. Queens Plaza w dzielnicy Queens? Yes, yes, yes. Okay. How long? Jak długo jesteś taksówkarzem? In general? 42 lata w żółtych taksówkach w Nowym Jorku. Jesteś z Nowego Jorku? No. Nie, pochodzę z Peru. Zanim zostałem taksówkarzem, robiłem wiele rzeczy. Byłem nawet fryzjerem przez chwilę, ale to trudna i niewdzięczna praca, a ja miałem rodzinę. Taksówka to była praca dla mnie. Nowy Jork jest znany z żółtych taksówek, ale dlaczego właściwie one są żółte? Zaczęło się to jakieś 100 lat temu, kiedy motoryzacja wystartowała, a na ulicach pojawiło się sporo samochodów i taksówek. Nowojorski historyk Kevin Draper. Wtedy miasto zdecydowało, że zajmie się tym rynkiem i po pierwsze będzie zarabiać pieniądze na taksówkach, sprzedając pozwolenia na ich posiadanie, zwane medalionami, co robi nadal. Po drugie, zaczęto zastanawiać się, jak je wyróżnić. W tamtym czasie większość samochodów była czarna, więc postanowiono, że taksówki dla odróżnienia będą żółte. Ten kolor rzucał się w oczy, szczególnie w mieście, gdzie dominują szare budynki. I tak zostało do dziś, bo ludzie się z nimi identyfikują. A woziłeś kiedyś celebrytów? Znasz Michaela J. Foxa? Był moim klientem, ale był bardzo cichym gościem. A znasz Colombo? Peter Falk. To był dobry facet i nawet dawał dobre napiwki. Wiozłem też Robiego Williamsa. Był niezwykle ubrany, wyglądał jak Afrykańczyk. Był bardzo cichy, ale i miły w rozmowie. A jaki jest twój sposób na złapanie żółtej taksówki? Rzecz w tym, o czym niewiele osób wie, że jeśli taksówka jest pusta, to światło na jej dachu jest włączone. Jeśli chcesz złapać taksówkę, musisz podejść do krawężnika, podnieść rękę do góry i wtedy taksówka podjedzie po ciebie. Najzabawniejsze jest to, że jeśli nie potrzebujesz taksówki, mijasz wiele pustych, ale kiedy pada deszcz i chcesz jakąś złapać, nie możesz. Ale szczerze, taksówkę można złapać bardzo szybko. Kiedyś miałem swój własny biznes, miałem swoją taksówkę. Jeszcze rok temu. Jednak ten biznes został zniszczony przez Ubera. Rzecz w tym, że musisz kupić medalion, żeby jeździć taksówką, a on kosztuje. Słyszałam, że nawet milion. Kiedyś nawet milion, teraz 120 tysięcy dolarów. Są ludzie, którzy przez taki spadek ceny i utracenie pieniędzy popełnili samobójstwo. I wszystko przez Ubera? Tak, oczywiście, że przez Ubera. Wiele młodych osób wybiera dziś Ubera. Nowojorski przewodnik, ale też były taksówkarz Joshua Krauser. Żółte taksówki bardzo na tym tracą. Ale dlaczego właściwie wybierają Ubera? Konkurencja. Kilka lat temu wprowadzono zielone taksówki. One już podkopały żółte taksówki, a teraz jest Uber, który zabrał wielu klientów żółtym taksówkom. Ty jeździsz Uberem? Bardzo rzadko. Głównie jeżdżę metrem i chodzę. To, co nas uratowało, to turyści. Wozimy teraz wielu turystów. To dlatego, że jesteście kultowi. A taksówkarz, który mnie wiózł, miał na imię Louis. Mówił mi też bardzo ciekawą rzecz o Nowojorczykach, bo podobno jak już mu się trafi taki klient, to zawsze zostawia duży napiwek, bo turyści zazwyczaj nie wiedzą, że napiwki są czymś normalnym w Nowym Jorku, wręcz oczekiwanym. Wszystko przez niskie stawki zatrudnienia i tak to jest, że począwszy od kelnera, przez taksówkarza, po panie sprzątające w hotelach i w ogóle całą obsługę hotelową, wszystkim daje się napiwki. Co to znaczy duży napiwek w przypadku taksówki? No pewnie kilkukrotność ceny przejazdu, czyli $50, $100, ale tak jeśli uczulę Państwa, że no, oczekiwany napiwek za dobrą obsługę to jest około 20% stawki, 20% ceny rachunku. No to być może to 15-20%. Tłumaczy sukces konkurencji, ale jeszcze chciałem zapytać, czy taksówkarze w Nowym Jorku, podobnie jak taksówkarze, no przynajmniej w Warszawie, są najlepiej poinformowanymi źródłami informacji o tym, co się dzieje. Innymi słowy, wiedzą wszystko, co, gdzie, jak i kiedy. Wiedzą wiele, na pewno znają bardzo dobrze Nowy Jork i to się odczuwa, no bo pewnie jak Państwo też wybierają inne właśnie korporacje, takie jak Uber, to nie zawsze kierowca zna miasto, a tutaj tak. I też trzeba powiedzieć, że kierowcy taksówek w Nowym Jorku pochodzą zewsząd. Są to właśnie zazwyczaj imigranci. No ja spotkałam jednego Nowojorczyka, który w latach 70 był taksówkarzem, ale z tego, co mówił mi Louis, to są imigranci. Teraz głównie z Indii, co ciekawe. Także wiedzą wiele o świecie, szczególnie swoim świecie. No, bardzo to ciekawe. Bardzo dziękuję. Paulina Kozion-Bong, będziemy się słyszeć jeszcze przed godziną 9:00. Opowiesz jeszcze więcej, co dziś w ciągu dnia odwiedzimy razem z tobą. Na razie jest za 12,5 minuty godzina 8:00. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku. Jeśli wsiedliśmy do tej dużej żółtej taksówki, to wypada włączyć radio i posłuchać, co tam gra. No a to taki przypadek, niesamowity. Counting Crows. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise to put up a fucking line. They took all the trees and put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? Be a paradise and put up a fucking lie. Hey, farmer, put away your DDT. I don't care about spots on my apples. Leave me the birds and the bees, please. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be a paradise, put up a fucking lie. And now they pay paradise to put up a fucking lie. One night. Listen, late last night, I heard the screen door swing, and a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be paradise, put up a parking lot. Why not they pay paradise to put up a parking lot? Hey, hey, hey, pay paradise. up a parking Tak, oto duża żółta taksówka dowiozła nas do godziny 7.51. 227 trójek, o życzeniach dziś noworocznych jeszcze wspominaliśmy. Mam takie powiedzenie, że zdrowie to i choremu nie zaszkodzi. Czyli samego zdrowia w tym nowym roku. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję. I odwzajemniamy oczywiście, prawda, redaktorze? Ale zdecydowanie dzień dobry, tak jak najbardziej. Zdrowie jest chyba najważniejsze. Muzyczny rozkład jazdy. Mówię chyba, bo fani Titanica twierdzą, że jednak szczęście bardziej. Ale to zostawmy. Bartosz Gil w studiu. Dzień dobry oficjalnie. Dzień dobry oficjalnie. Od czego zaczynamy dziś? Od muzycznych podsumowań, ponieważ muzyczne podsumowania roku to tylko część podsumowań, które zalewają nas od października. Są jeszcze podsumowania całej drugiej dekady XXI wieku. O takie pokusił się już m.in. magazyn Rolling Stone, który wybrał 100 najważniejszych płyt minionego już dziesięciolecia. Dominuje w nim, co było do przewidzenia, perspektywa amerykocentryczna, przy czym nie mamy tu na myśli obu kontynentów leżących po drugiej stronie Atlantyku. Co zatem najlepszego miały nam do zaproponowania w tym czasie Stany? Najważniejszą płytą wybrano My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Raczej nie ma zaskoczenia. Piąty album Kanye'ego Westa z 2010 roku. Tak samo wygląda szczyt podobnego zestawienia Billboardu opublikowany jakieś półtora miesiąca temu. Drugie miejsce przyznano Beyoncé i jej Lemonade, a trzecie Kendrickowi Lamarowi za album To Pimp a Butterfly z 2015 roku. Słowacki festiwal Pochoda, znany panu? Pochoda słowacki to Trenczyn? O, doskonale. Tenże właśnie festiwal wzbogacił swoją tegoroczną propozycję o Stormzy'ego, jedną z najważniejszych postaci współczesnego rapu i grime'u. Magazyn Time nazwał go jednym z liderów nowego pokolenia, umieszczając w październiku na swojej okładce. Jego drugi album, zatytułowany Heavy is the Head, ukazał się w połowie grudnia i dotarł do drugiego miejsca na brytyjskiej liście sprzedaży płyt. Oprócz Stormzy'ego na pochodzie wystąpią m.in. Thom Yorke, The Libertines, Metronomy Archive czy Floating Points. Impreza odbędzie się na lotnisku we wspomnianym właśnie przez pana Trenczynie i potrwa od 9 do 11 lipca. Trzydniowy karnet z porem namiotowym kosztuje już 109 euro, o 10 więcej niż jeszcze przedwczoraj. A to podobno pochoda murowana na ten festiwal, tak? Zawsze. Can never die, I'm Chuck Norris. Off the government of off Boris, yeah. I'm a villain, killing when I'm barring. Brothers in the hood, just like the movie that I'm starring. Service in my whip, I phone the boss to bring my car in. I could probably take a trick, but I just wouldn't, cause she's jarring. Ooh, I got the sauce, don't know what you for. Catch me up and slow in my sliders and my shorts. Chick's trying to get my brother flips to share his thoughts. I think he's trying to tell me I should tell her he don't talk. I don't cough with her. Yeah, I used to hit it, but you're stuck with her. Man, I wouldn't even try my luck with her. Yeah, let's say I'm bougie, word. Way too exclusive, word. Chilling in Dubai, know I get it all inclusive, word. Now may I ask if you can find it in your spirit, yeah. To leave us all alone and go and mind your f***ing business, huh? Looking in the mirror saying my key or the illest, yeah. When I'm James Bond trying to live my movie like I'm Idris. What we telling them, look, my brothers don't die, we just rusty bop, I tell you I got to link me at the coffee shop, Getting freaky in the sheets, we're taking body shots, Then I finish with a face and just to top it off, My brothers don't die, we just rusty bop, I tell you I got to link me at the coffee shop. Tego chyba słuchają też Amerykanie takiej muzyki, chociaż pan jest z Londynu, tak? No, Kanye West jest raczej tym przedstawicielem amerykańskim, Kendrick Lamar, o których wspominaliśmy przed chwilą. Nie do końca rozumiem taką przypadłość Amerykanów, ale... To może trzeba się tam wybrać, tak jak nasza koleżanka. Świetny pomysł. No dobrze, to spróbuję w tym roku. Poza tym, przepraszam, pochoda, mam wrażenie, to jest coś, co się nosi w sercu. Niekoniecznie trzeba jechać do Trenczyna po pochodę. Pochoda ducha. Ogłoszenie występu Diany Ross na festiwalu w Glastonbury spotkało się z euforycznym przyjęciem i trudno się dziwić, bo na jej koncerty podczas rezydencji w Las Vegas składały się w dużej mierze piosenki z czasów The Supremes i dyskotekowe przeboje z czasów współpracy z The Chic. Glastonbury będzie jednak tylko jednym z wielu przystanków europejskiego tournée Diany Ross. Niestety ich zdecydowaną większość zaplanowano na Wyspach. Trasa zacznie się 25 czerwca w irlandzkim Cork, a potem dzień później zabierze Diana Ross do Dublina. 28 czerwca wystąpi we wspomnianym Glastonbury, 30 czerwca Leeds, 1 lipca Liverpool, 3 i 19 Manchester, 4 Glasgow, 6 Birmingham, 8 i 9 Londyn. Jedyny raz, kiedy Diana Ross zejdzie na stały ląd w Europie, będzie miał miejsce w Barcelonie. Tam koncert zaplanowano na 15 lipca. Przyjemność spotkania z Dianą Ross do najtańszych nie należy. Najtańsze bilety kosztują 138 euro, choć można też zapłacić 368. Można, oczywiście, że można. Barcelona dla pani Diany. Bardzo dziękuję, Bartosz Gil. Dziękuję również. To posłuchajmy sobie pani Diany, bo to tak troszkę już wprowadza nas w karnawałowy nastrój, a tuż, jak to mawiają, bo chyba od 6 stycznia. Za 3 minuty 8. I'm crazy to think you're all mine. As long as the sun continues to shine, there's a place in my heart for you, that's the bottom line. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Instinctively you give to me the love that I need. I cherish the moment. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów AGD taniej, na przykład zmywarka Bosch za 1111, lodówka Beko 180 cm za jedyne 979 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy.